این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام آئیے جاپانی بولیں پیش خدمت ہے. آج سے ہم اس پروگرام کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور, اور سامعین میں ہوں میمونہ شمیل. آئندہ ایک سال تک آپ اور ہم مل کر جاپانی زبان اور ثقافت کے بارے میں جانیں گے. سامعین, ہمارے پروگرام کی مرکزی کردار آنا ہے. وہ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں اور جاپانی کارٹون سیریز مانگا کی بہت بڑی مداح ہیں. آنا نے بینکاک کی ایک یونیورسٹی کے جاپانی زبان کے شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے. وہاں پر انہوں نے جاپانی زبان میں عام گفتگو کرنا سیکھا ہے, لیکن وہ جاپان میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, اس لیے وہ ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی میں ایک سال کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں. پہلے سبق میں آنا پہلی مرتبہ اپنی یونیورسٹی کی ٹیوٹر ساکورا سے ملتی ہیں. ٹیوٹر جاپانی طالب علم ہیں جو غیر ملکی طالب علموں کو ان کی تعلیم اور روزمرہ زندگی میں معاونت کرتے ہیں. ساکورا جاپانی زبان کی استاد بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو آئیے اب ہم سبق نمبر ایک کا مکالمہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے واتاشی وا آننا دیس, میرا نام آننا ہے. ہجیمے ماشتے واتاشی وا آننا دیس. ہجیمے ماشتے ساکورا دیس. よろしくお願いします。 こちらこそ。 اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں. انا کہتی ہیں حجیمے ماشتے. حجیمے ماشتے یہ کسی سے پہلی ملاقات کے وقت کہا جانے والا معمول کا لفظ ہے. جب کوئی شخص آپ سے کہے حجیمے ماشتے تو آپ بھی جواب میں یہی کہتے ہیں حجیمے ماشتے. اس کے بعد انا کہتی ہیں واتاشی وا آننا دیس. یہ آج کا کلیدی جملہ ہے. واتاشی, واتاشی کا مطلب ہے میں. وا, وا جملے کے موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے. تو انور صاحب, موضوع سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ گفتگو کا موضوع ہے, یعنی جس چیز کے متعلق بات کی جا رہی ہے. وہ موضوع کسی جملے کا فائل بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی. اس جملے میں واتاشی یعنی میں موضوع بھی ہے اور فائل بھی. آننا, آننا اس کا نام ہے. جب آپ ایسے کہنا چاہیں کہ اسم اے اسم بی جیسا ہے, جیسا کہ میں آننا ہوں, تو آپ بی کے بعد کہتے ہیں دس. اس کا مقصد اس پر زور دینا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اے وا بی دس, یعنی میں اپنا تعارف اس طرح کرواؤں گی حاجی میں ماشتے وتاشی وا میمونہ دس. کیوں, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب انا اپنا تعارف کرواتی ہیں تو ساکورا جواب دیتی ہیں حاجی میں ماشتے ساکورا دس. تو میمونہ, آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انور صاحب ایک منٹ ذرا ٹھہریے. ساکورا نے واتاشی وا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ واتاشی وا ساکورا دس؟ جاپانی زبان میں اگر موضوع یا فائل سیاق و سباق سے واضح ہو تو اکثر اسے حذف کر دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ واضح ہے کہ جو شخص اب گفتگو کر رہی ہے وہ ساکورا ہے, لہٰذا یہ زیادہ فطری لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے جملے میں واتاشی وا نہیں کہتے. جب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو اور پھر بھی آپ کہیں تو یہ ایک تہکمانہ انداز لگتا ہے جسے جاپانی ثقافت میں زیادہ نہیں سراہا جاتا. اچھا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. اب میں کوشش کروں گی واتاشی وا کا استعمال کم ہی کروں. جی بالکل. اور اس کے جواب میں آننا کہتی ہیں یوروشکو نیگائی شیمس. جب آپ خود کو کسی سے متعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں یوروشکو نیگائی شیمس. یہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی کے معنوں میں آتا ہے. اس کے لغوی معنی ہیں میں آپ سے اچھے سلوک کا متمنی ہوں. جب آپ کسی سے کوئی کام کرنے کی درخواست کریں تب بھی آپ اس جملے کے آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ بہت مفید جملہ ہے اور ہم اکثر اسے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. تو اب ہم اسے کہنے کی مشق کرتے ہیں. یوروشک اونیگائی شیمس. ساکورا نے کہا ہے کوچیرا کوسو, کوچیرا کوسو. اس کا مطلب بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی, یا زیادہ درست طور پر کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو مجھے کہنی چاہیے. ساکورا قابل بھروسہ سینئر بننے والی ہیں. یقیناً. ہم آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ تھا واتاشی وا آننا دیس, میں آننا ہوں. ہجیمے ماشتے واتاشی وا آننا دیس. ہجیمے ماشتے ساکورا دیس. よろしくお願いします。 こちらこそ。 اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. وہ 20 سال سے زائد عرصے سے جاپانی زبان پڑھا رہی ہیں. آج پروفیسر توکوناگا ہمیں جاپانی زبان لکھنے کے بارے میں بتائیں گی. پروفیسر صاحبہ کا کہنا ہے کہ جاپانی زبان لکھنے کے 3 انداز ہیں جن میں سے ہر ایک کے اپنے ضوابط ہیں. جب آپ لکھتے ہیں واتاشی وا انا دس یعنی میں انا ہوں تو اس میں اسم میں یعنی واتاشی کانجی میں لکھا جاتا ہے. وا اور دس یا گرامر کی عکاسی کرنے والے دیگر اجزاء ہیراگانا میں لکھے جاتے ہیں. ورب یعنی فعل اور اس میں صفت کانجی اور ہیراگانا میں مشترکہ طور پر لکھے جاتے ہیں. غیر ملکی نام اور مستعار لیے گئے الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو غیر ملکی زبانوں سے آئے ہیں جیسا کہ انا تو انہیں کتاکانا میں لکھا جاتا ہے. ہیراگانا اور کتاکانا صوتی علامتیں ہیں جن میں سے ہر ایک صوتی جدول کی نمائندگی کرتا ہے. جاپانی زبان میں 5 واول ہیں. آ ای او اس کے علاوہ اس کے 9 کانسنٹ یعنی حروف صامت ہیں. جاپانی زبان میں اکیلے واول اور کانسنٹ کا ایک سیٹ اور ایک واول ایک صوتی جدول تشکیل دیتا ہے. ان کے علاوہ ایک صوت یہ بھی ہے. سامعین آپ اس پروگرام کی درسی کتاب میں یا انٹرنیٹ پر اس پروگرام کے ہوم پیج پر لکھنے کے طریقے کے لیے دی گئی ٹیبل سے اپنا نام لکھنے کی کوشش کریں. سامعین یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. اور یہ صوتی الفاظ کا کارنر ہے. تو میمونہ آپ نے کبھی صوتی ترکیب کے بارے میں سنا ہے؟ جی بالکل. مرغے کی ککڑوں کو جیسی آواز. جی جاپانی میں اسے اس طرح کہا جاتا ہے کوکے کوکو. یہ الفاظ ایسی آوازوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو لوگوں کو مخصوص آوازوں یا رویوں کی یاد دلاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جاپانی زبان میں ان کا وسیع ذخیرہ ہے. تو کارٹون میں بھی بعض اوقات یہ استعمال ہوتے ہیں. جی اسی لیے اس پروگرام میں ہم اس طرح کے مختلف الفاظ کے بارے میں بتائیں گے. آج کا لفظ اس صوت سے متعلق ہے. میمونہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جاپانی صوتی لفظ کس آواز کو ظاہر کرتا ہے؟ انور صاحب یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے کوئی شخص ڈھول بجا رہا ہو. جی یہ ایک جاپانی آلہ موسیقی گلے میں ڈال کر بجائے جانے والے چھوٹے ڈھول کی آواز کو ظاہر کرتا ہے. پوم. یہ تو بہت ہی اچھا ہے. پوم. اس صوت کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. جب گلے میں ڈالا ہوا ڈھول بجایا جائے تو صوت ہے پون. اس کے علاوہ پاپ کارن پھٹنے کی آواز بھی پون ہے. یہ تو بہت دلچسپ ہے اور ہمیں بہت سے اور الفاظ سیکھ کر ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ تھا ہمارا صوتی الفاظ کا کارنر. آج ہم نے جو لفظ متعارف کروایا وہ کچھ اس طرح سے تھا. پوم. اختتام سے پہلے انا آج کے ایونٹس پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. تو ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا کو آج کا دن جاپان میں کیسا لگا؟ آج جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان سب نے جھک کر تعظیم دی. انہوں نے بہت کم ہاتھ ملایا. یہ بالکل تھائی لینڈ جیسا ہے. سامعین آج سے ہم نے آئیے جاپانی بولیں کی نئی سیریز کا آغاز کیا ہے. آج کا کلیدی جملہ تھا واتاشی وا انا دس میں انا ہوں. سامعین اب ہمیں اجازت دیجیے. ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے.